राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 जुलाई 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्तवत्सलता का वर्णन करें। भक्तवत्सलता का वर्णन करें। दो दो भक्तों का एक साथ मान रखा, एक तरफ अर्जुन का मान रखा, फिर खुद अगवाणी होकर भीष्म पितामह का भी मान रखा। कितनी विलक्षण भक्त भक्तवत्सलता आप अपने मुख से ठाकुर की। मानो भक्तवत्सल भगवान है इसका वर्णन करो। मैं तो आता नहीं है, क्या करें। थक गया वेद पुराण, थारो गुणों पारण पाए थक गया वेद पुराण। वे थक गया हमारी कट हिम्मत। अंत में बहुत बढ़िया बात करी थे, माना मीठा लगो दे दो वरदान में। सच्ची बात है। आप मांग करो भगवान से, एकदम मीठा लगो याद हो जाए। राम लगते मीठे, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी मीठे लगते तो नवरस और खरवर सब सीठे हो जाए, ठीक हो जाए सब। एक राम लगते मीठे तो संसार का जो खिंचाव मिठास है ये मिठास मिल जाता। थोड़ा थोड़ा मिठास आवे भगवान में भी आवे संसार में भी आवे। तो ऐसा साधक है वो, भक्तियों के अधिकारी है। संसार में रहते बसे उनके लिए तो कर्मियों के अधिकारी माने हैं, और अत्यंत विरक्त है त्यागी है वो ज्ञानियों के अधिकारी है। तो नाति शक्तो न निर्वेणो भक्तो भक्ति योगो से सिद्धि का। तो भगवान भी मीठा लगे, संसार भी मीठा लगे। तो जो संसार मीठा लगे आज कमी है, आज कमी मिट जाए मौत भी जाएगी। तो आप कमी कैसे दूर हो? एक बात बताएं, याद आई है। कभी भी खारा लगे वो सदा ही खारा होता है, ये कसौटी मान लो। कभी भी जिससे अरुचि होती है वो सर्वथा अरुचि के लायक ही होता है, और सदा ही रुचि रहे रुचि बढ़ती रहते वो अरुचि के लायक नहीं होता। खास बात संसार कितना ही प्यारा हो अरुचि होती है। सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, घूस होते हैं, अब छोड़ गए अब तो सोएंगे, अरुचि होती है। भूख लगी है भोजन की, अब अरुचि अब नहीं, अब नहीं थोड़ा हो ना ना अरुचि। धन बहुत है, लाखों करोड़ रुपये का धन है, सब कुछ है, परंतु कहीं इंक्वायरी आ जाए तो ये धन नहीं रहता तो बड़ा अच्छा था, यह नहीं रहता तो सबसे अरुचि होती है, भगवान से रुचि नहीं होती। भगत कहता है देवी वा भूवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकारम, हे नरकांतक नर को भी नाश करने वाले, मेरा स्वर्ग में हो पृथ्वी लोक में हो, नरके वा नरकांतक प्रकारम बेशक मेरा नरको निवास हो। परंतु अवधीरित शारदार बिंदु चरणो ते मरने भी चिंतया, नरक में निवास और वही मौत होती हो, महान दुख और दुख से दुख मौत, उसमें भी आपके चरणों का चिंतन करते रहे, वहां अरुचि नहीं होती। अरुचि नहीं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नव दिन प्रतिदिन नया दिखे, नया ही नया दिखे, नया ही नया दिखे, तब मौज है भाई। भगवान का नाम लेने वाले ना और मित नया दिखे तभी तो रुचि रहनी, रुचि कैसे बताओ। दादू जैसा नाम था तैसा नया लिया ना है, दे हजारा हो रहा है अपने हूसरी मन में आए, देह की तो हलचल हो रही है भाई मरने वाला ऐसा है, परंतु मन में उसकी रूह नहीं है, नाम और ले लेते और भजन कर देते और अरुचि नहीं होती इसमें। और सबसे अरुचि होती है भोगों से, भोगे रोग भयं कुले श्रीमयम जबड़े गुणे खल भयम काय दांतात भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भैरव भैरव, संसार से तो वैराग्य मीठा लगता है, भगवान में अनुराग मीठा लगता है, दो चीज मीठी लगती है या कड़वी नहीं लगती। संसार का राग है उसमें तो मिठास कड़वास दोनों आता है, पर वैराग्य हो जाता है तो फिर मिठास ही मिठास आता, कड़वास आता ही नहीं, और भगवान में अनुराग हो जाए तो मिठास ही मिठास कड़वास आता ही नहीं। ये अनुभव ये सिद्ध करता है कि संसार हमारा साथी नहीं है, क्या भगवान हमारे साथी है, ये सिद्ध होता क्यों। भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बात अच्छी लगते हैं, लीला अच्छी लगते हैं, धाम अच्छा लगे, नाम अच्छा लगे, गुण मीठा लगे, उनकी सरसा मीठी लगे, उनके पद मीठे लगे, उनका कीर्तन मीठा लगे, अच्छा ये सब प्रकार। तो हम वहां के हैं जहां मीठा करवा दो लगते वहां के हम नहीं है, वो हमारा देश नहीं है, हमारा देश वहां मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, वो हमारा देश है। तो भगवान की ऐसी एक विलक्षण कृपा है, ऐसा जाता नहीं मनुष्य, चला जाए तो फिर देखो मौज। संसार के जितने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वे गर्ज करेगी गर्ज, अब हम ही गर्ज करते हैं संसार की, संसार गर्ज नहीं करता, हम संसार गर्ज, गर्ज हमारी घृणा करता है, तिरस्कार करता है, अगर हमेशा विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए तो संसार गर्ज करेगा। धनी और गरीब अधिकार ये चीजें आने भगवान को देख करके सांप और बिच्छू भी अपनी तीक्ष्णता छोड़ देते हैं, अपना जहर छोड़ देते हैं, काटने का वो छोड़ देते हैं, कितनी बात है। एक मिठास पैदा होती, एक आनंद पैदा होता है, गांव गांव में आनंद हो रहा है, भगवान वनवास में जाग रहे देख रहे वहां आनंद हो रहा है, सब खुश हो रहे प्रसन्न हो रहे, कहीं पर सरोवर जैसे में बैठ जाते हैं कहीं छाया में, तो कोई जल लाता है, कोई चटाई लाता है, कोई फल लाता है, कोई कुछ लाता है, कुछ ले रहे बिना स्वार्थ कौन लाए मैं दूजी से, बिना स्वार्थ कुछ नहीं। कोल किरात वे भी अवधवासियों की सेवा करते हैं, कंद मूल फल अंकुर शहद लाला कर देते हैं और अपना अहोभाग्य समझते हैं। महाराज वे देने लगे पैसा वसल ना, सेवा जो इन भाग हमारा, हमारा भाग नहीं, हम सेवा क्या करें। इंद्र पात किता की रात मिटाई, क्रिया की मित्रता आया कि इंद्र सुमला नागते और बहुत बड़ी सेवा एक दूजी हमारी लेन पसंद पसंद सुराई। आपके कपड़े बर्तन कहीं पड़े ना निसंग हम चोरी नहीं करेंगे, आप बड़ी सेवा है हमारी, नहीं देते हम कपड़ा बर्तन चीज ऊपर गायब कर देते नहीं देते, सबसे बड़ी सेवा ये हमारी बड़ी सेवा ही लेन पसंद पसंद सुराई कैसे विशेष बात है। भगवान भजन किरातन के सुनत जिम्पलू पितु माल बालक बहन, जैसे बड़े बाप होते वो बच्चे की बात तोतल तोते सुने, जो बालक कहे तो तेरी बात सुने मुदित मन पितु और माता, ऐसे बंसरों के उनके वचन सुनते हैं भगवान, सुन सुन कर राजी होते हैं भगवान। वे कहते हैं महाराज हमारे यहाँ पग पग जो है बहुत सब जगह हमारा देखा हुआ है, आपको पर्वत दिखाएंगे, आपको झरना दिखाएंगे, कंदमूल फल दिखाएंगे, यहाँ आपको शिकार खिलाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अबर है उनकी उन्हें बताओ क्या बताओ, सेवा करें हम सेवक परिवार समिता छोरा छोरी सब आपकी सेवा, सबका सब परिवार आपकी सेवा। देखो वनवास में पधारे तब देवता लोग आए बड़े खुश हुए कि महाराज आपने निहाल कर दिया, अब शत्रुओं का नाश होना शुरू हो गया, सब ठीक हो गया, देवता राजी हुए। ऋषि मुनि आए वे भी कहने लगे महाराज हम बड़ी कृपा से अब निश्चिंत होकर के निश्चिंत हुआ भजन स्मरण अपना करेंगे, अब कोई विघ्न बाधा नहीं आए। दूसरे के तो कोल किरा तो राजी हुए बस हम आपकी सेवा करेंगे। वो समझ कहते हैं जैसे बहुत रंग और वे धन लूटने के सोना लूटने के जाते हो ऐसे खुश हो रहे दर्शनों के, तो देवताओं के साथ थोड़ी बात करी, ऋषि मुनियों के साथ थोड़ी बात करी, उनके बहुत बड़ी बात करी, आपस में बातें करते ही रहे, ना भगवान तृप्त होते हैं ना कोई ग्रह तृप्त होते हैं। अब देखो रामायण लंबा प्रसंग है, कौन है ऐसा बताओ। यही भर दरबार दीन को आदर्श जीत सदा चले आई, नहीं तो गरीबों से कौन बात करे महाराज, धनवान से करे कोई पद हो राज्य हो संपत्ति हो वैभव हो तो सब के सब प्रेम करे। धनवंती रे कौटो भागो सार करे सब सोई, निर्धनियों डूंगर सो गुर गयो खबर नहीं हो कोई कांटो भागो आपने कांटा लग गया सर कांटा हो गया निर्धन पर्वत से गुड़ गया बेचारो हाट का खड़ा हो गया खबर आदर्श आय संसार एक आपकी कृपा भेजते हैं जगत करे सम्मान, बिना कृपा के डोलत घर घर कुकर काक समान, बिना कृपा के डोलत घर घर कौर कागदार कुत्ता भाई फिरता मेरे दूर दूर दूर चौधरी दूर दूर क्या विचार है दूर दूर लिखा है बाद में कहीं जाओ कहीं जाओ निकालो निकालो यार और भगवान के भक्त आ जाए मोर नाचते हैं। वहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कृष्ण प्रभंसरत विष्णु भक्त का देख प्रभात देख पत्रों को देख देख कर पीहू करते नाचते जैसे प्रभंसरत कृष्ण है वो देखे शांत है अरे महात्मा है चलो चलो ऐसे मोर खुश हो रहे हैं वर्षा को बदल देख देख करके ऐसे खुश हो रहे तो भगवान के भक्त जाते वो पर आनंद आ जाता है मौज आ जाती है। राम गीता में आया यह सेवते माम गुण गुणात्मक मेरे गुण रूप सेवे चाहे सगुण को वो जहां जाता है वहां भी आनंद आनंद होता है। यथा रवि जैसे सूर्य जहां जाता है वहां दिन हो जाता है पृथ्वी के इस मंडल में आया तो यहां दिन हो गया उस मंडल में उधर जाए तो उस दिन हो जाए ऐसे संत जहां जाते भगवान के प्यारे पर मीरा भाई जा रही है गांव गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं मीरा भाई को पद सुनते हैं दर्शन करते हैं खुश होते द्वारका इसलिए पैदल गांव गांव में आनंद होता है गांव गांव पसंद होती है बड़ा आनंद होता है। मनुष्य बड़े पसीने से कमाए हुए धन को खर्च कर देते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए राजी हो जाए और संतों का कौड़ी टका लगता नहीं सब खुश हो जाए मुफ्त में खुशी होने का पुण्य होता है महाराज प्रसन्न होते हैं ना पुण्य होता है तो दुखार्जितान्य भी धन आने परिचयन दुख पूर्वक कमाए हुए धन को खर्च कर देते और संत कहते हैं हमारे देख कर राजी और कई कई निंदा करने वाले हमारी निंदा कर राजी हो जाए तिरस्कार करके राजी हो जाए कैसी मौज की बात है। लोगों को खर्च करना पड़ता है राजी करने के लिए हमारे पाप खर्च होते राजी हो जाए कैसी मौज की बात है। मन निंदया यदि जनक परितोष नहीं थी मेरी निंदा करके किसी को संतोष होता है कि उसे आज इतनी कर दी ये उन्हीं की कृपा है। लोग तो राजी करने के लिए कठिन से कमाए हुए धन खर्च कर देते तो हम कुछ खर्च नहीं करते राजी हो जाए निंदा करके राजी हो जाए तिरस्कार करते ही राजी होगा अपमान करके राजी हो जाए कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव हमारे साथ विरोध करने वाले निंदा करने वाले जीते हैं जीव तारो अपने ज्यादा कहते हैं किसी की सेवा तो जीव तारो भगवान तो कहते मोगम पार्थ जीव थी जो अपना ही उदरम भरे है मोगम पार्थ जीव थी निरतक जीता संत कहते हैं कि निंदा करने वाले जीवित रहो जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये शाम प्रसादात सुविचक्षण हम उनकी कृपा से मैं बड़ा अच्छा पंडित बन गया जानकार बन गया मेरे अवगुण दूर हो गए मेरी बातें अच्छी अच्छी आ गई उनकी कृपा से कैसे आई उन्हीं के पास कैसे आ गई कि यदा यदा मे विरुति भजन्ति तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति जब कहीं मेरी गलती होती कहीं ये गलती हुई तेरी ये गलती गुरु से ज्यादा निगर गुरु जी इतने निगर नहीं रखते तो कितनी बड़ी बड़ी बात है दिन बिना थके पैसे बिना कुछ दिए मेरे शुद्धि के लिए इतने पीछे पड़े हैं कोई थोड़ा उगड़िए तुम्हारे मुंह उगड़िए तुम्हारे मुंह से 7000 कापड़ो हजारी कापड़ो जटियन मैल खटाए और साकट काड़ी कामले जा भावे जा बिछाए एक काली रेख हो तो बुरी लगे और कमड़ में पाव भर तेल झुड़ जाती पते काले भैरव काल संत में थोड़ी सी कोई बात होती मेरी को यह करते देखो ऐसा कर देखो ऐसा कर तो ये कितनी मेरी निगाह रखते हैं इनसे मैं उड़ नहीं हो सकता इनका ऋण तो मेरे पास कैसे होता है बताओ एक संत ने कहा दल गारी गारी बंधु भवन था वही में दल भावात गाज डाली स्मर का कोई गाड़ी कह रहा लगा दू दे दो गाड़ी दो हमारे पास गाड़ी नहीं होती वो तो हम भी देते पर हमने संशय किया ही नहीं क्या दे हम क्या दे बताओ वही में तो भाव उसका भाव है अब दे दो जो संशय किया दो भाई दो कैसी दूसरे बात गाड़ी गाड़ी बनते भवंत भवंत गाड़ी वाले खाई धन वाले होते हैं कई गाड़ी वाले होते तो हजुगा चीज दे अब हम क्या देंगे तो हमने ये संग्रह किया ही नहीं तो हम भी दे देते हमारे पास तो अभाव है हम तो जीतते हैं भाई तुम दे दो इस बात संतों की बात विचित्र है यथस्तिया ये बात बताते है लभ्य दे दो तत्कृपे भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है और दूसरी बात बयाकर उनके भक्तों से मिलती है तस्मिन तज्जने भेदा भवात को भगवान में भगवान के भक्तों भेद नहीं है लभ्य दे तो तत्कृपे भगवान भगवत कृपा ले साधुआ जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास कृपा का लवलेश मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम सम नाही उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंध को नाही भगवान के समान कोई गुरु है ना माता है ना पिता है ना संबंधी है कुटुम्बी है कोई मित्र है सच्चा मित्र और धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सरल उनकी तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है और कोई नहीं है और कोई अपना नहीं है ऐसी बात है सब सज्जनों ये बात साथी आप हम मान लें मैं भी मान लू आप भी मान लो तो कितना बढ़िया काम हो जाए मौज हो जाए सुख के लिए धन संग्रह करते हैं भोग संग्रह करते हैं भोग भोगते हैं आराम लेते हैं और कितनी तकलीफ करते हैं ये सुख हो जाएगा आराम हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा आज एक कटिंग आई थी अखबार की कटिंग लाए थे कोई अखबार में देगा है भाई भूषण है क्या बोलते वो क्या एक गांव है शहर है भोपाल भोपाल में भैंसा का पालों का खून में ड्रप भर करके इधर बम्बई में भेजता है और वो खून की दवाई बन जाती है गर्भवती स्त्रियों को दी जाती है कतल कर रही तो वो दी जाती दवाई बुरी तरह से खून निकालने के लिए ऐसी मैंने सुनी बात आधा गड़ा काटते आधा गड़ा अगर वो मर जाए तो खून सूख जाता है सूख नहीं रहे पानी हो जाता है तो जीती रहे जब तक निकलता है काटे में निकल कहां से तो आधा काट देगा वो तड़पती रहती जीती रहे खून निकलता तो खून संग्रहेगा और वो बम्बई भेजते है वहां कारखाने में भरती है दवाया ये दशा हो रही है आज गर्भवती स्त्रियों को दिया जाए गर्भवती जो वहां जापा करवाती है ना अस्पताल में उनको दी जाए आप तो सुनते नहीं मेरी बात क्या करूं नहीं सुना सुना तो सुनते है तो सही। बहन बेटी को कभी भी अस्पताल में जाता मत करो, घर में रखो। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं इस बात के अनुभव रखती थी, डॉक्टरों को इतना अनुभव नहीं, वे तो पोथी पढ़े करते। हमारी बूढ़ी माताएं जानती थी हमारे को जन्म दिया है ना, उनको इनका अनुभव है, वो जितने ठीक रक्षा करती है ठीक, ऐसे डॉक्टर नहीं कर सकते। और खाने के लिए मदिरा में स्नान कराया जाए, बच्चा पैदा हो, अभी संस्कार पढ़ते हैं बचपन से, कितना अनर्थ होता है। राम राम राम राम राम। एक भाई ने कहा कि मेरी बड़ी बहन, उसके चार बालक हो गए, तो लोग सब पीछे पड़ गए, ये क्या गया? चार बालक हो गए, तुम्हारे चार हो गए कर दिया, बस सदा निकाल दिया। बड़ा उलाहना मिला लोगों ने, बड़ा उलाहना दिया, चार बालक हो गए। हमारे दर्जन बालक होते थे भाई, अभिषेक जी के 50 बेटा थे, जो अग्रवाल है आज, ऐसी 10-20-50 तो गए, और होते 8-10 बार तो मैंने ले, कई काम करते, कोई कुछ काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में करते हैं, कोई और जगह होते हैं, कोई दलाली करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई घर का काम करते हैं, कई काम, कोई खेती का, कोई दो हम एक हमारे एक शहर हमारी मर जाए तो पानी पड़ने वाले नहीं, ये शिकायत आई हमारे पास, पानी पड़वानी, बूढ़े होगी बेचारे, बच्चा बेटा मर गए, दो थे, ये मरने वाला तो खुला है ना, बचने वाला तो बंद कर दे, जन्मने वाला तो बंद कर दे, मरना बंद होता नहीं, वो खुला है। कहते हैं इस तरह से बुरी दशा करते हैं स्त्री की, बेचारी घबरा जाती है, गिराते हैं घर जो, कहते हैं स्त्री गर्भवती गिराते हैं तो उससे आयु नष्ट होती है, वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा उद्देश्य है ही, तो सृष्टि न बढ़े, मर जाए तो अच्छी, क्या हानि हुई बताओ, ये तो पैदा करती है। नारी जाति की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं पहले कुछ वर्षों पहले बंबई गया था तो एक बीकानेर का भाई बाप बोला कि ऋषि मुनियों ने स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय किया, आज स्त्रियों को बड़ी ठीक कर रहे हैं, इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, फौज में भर्ती हो जाओ, नौकरी में जाओ, ऑफिस में काम करो, बड़ा बड़ा काम करते हैं। मैं स्त्री मुझ तुम आए गया स्त्रियों की हिमायत थी, ऋषि में दया नहीं थे, तुम्हारे भी दया आई है, इकट्ठी इकट्ठी हुई है, यह शास्त्री जाति का बस बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, अफसर बनाओ, जगह जगह पद दो, ओहदा दो, नौकरी दो, नौकर बना दे नौकर। ये इलेक्शन में गया था मैं पहला दूसरी बारी, तो एक बारी आई थी अपने पति की से व्याख्या लेती बढ़िया, उसने कहा नौकरी करेगी तुम्हारे गुलाम बननी पड़े, जो जे गुलाम, ये तुम स्त्री के पति गुलाम हो, मैं एक ही गुलाम हूँ, दूसरों के मालिक हूँ, तुम जगह जगह गुलाम करो, तलवे चाटती फिर कुत्ता टुकड़े फिर जो ऐसा व्याख्या दिया, अधम राजो सेवन दे दशा हो रही है, बड़े हिमायती है, वो दशा ही कर रहे हैं, मातृशक्ति को तो जन्म नहीं देते। हम तो पूछते लगी मातृशक्ति का घोर अपमान, मातृशक्ति है, बच्ची पैदा होती है ना, वो दे गर्भ में गर्भ गिरा कर नष्ट कर दे, ये मातृशक्ति है, मामूली नहीं है, बच्ची है ना, वो मातृशक्ति है। हम आप सबके सब भाई रे बहना माँ की गोद में आए हैं, माँ की गोद में पड़े हैं, वो मातृशक्ति है, छोटी छोटी बच्ची बूढ़ी से बड़ी सब मातृशक्ति, मातृशक्ति है, माँ का सबसे ज्यादा हमारे आदर है, सौ गुना अधिक पिता से माँ का, और माँ बनना नहीं देना, ये माँ बनती नहीं है, देखी बात, भोग्या बनती है, माँ नहीं बनती। भोग्या की दृष्टि से तो आदर नहीं, नारी हान विशेष खतिना, राम जी कहते हैं कि नारी हान विशेष खतिना, सीता जी जैसी के लिए कहते हैं राम जी, पर मिले ने सगर सहोदर भ्राता, नारी है तो प्रिय बंधु कमाई, क्या कह रहे लोग, नारी है तो प्रिय बंधु कमाई, नारी हान विशेष खतिना, तो आदर सब माँ का है। दो दिन जाओ जान बड़ी माता, कौशल्या माँ कह रही है, बेटा तुम्हारे पिताजी ने वनवास जाने का लड़का, तो मैं तुम्हारे वो रखती हूँ, तो दोनों में माँ का दर्जा बड़ा है, यही बात। तब कहा कि माँ आप तो एक कहती है, हमारी उधर पिताजी और हमारी छोटी माँ वो कहती है, तो कहना सता हो तो सब ठीक, मेरा दर्जा उतर, मेरे से उसका दर्जा उतर, माता है वो माँ है, उसका दर्जा ऊंचा, ऐसा दर्जा हमारे यहाँ माताओं का, उनको जड़ से ही उखाड़ देना, क्योंकि इनसे ही संतान होते हैं, गलती होती है, ये दशा है। राम राम राम राम राम राम राम, तो उमा राम समय तुझे माई, भगवान को याद, वो हे नाथ हे नाथ। कल युग आयो कुब जी भागी धर्मरी धुर, पहला चेला अवतार अब पधारे गुर, गुरु जी बोला कल युग आयो कुब जी भाजन तो ढोला, पहला आयो बामण और पस आयो गोला, जो बड़ा भजवाने कब जी करे, पहले कोई भी विजय करना चाहे तो बड़ा पर याद फेरे अन ले बख में, ये अगर भी करते हैं ऐसा कभी वो हाथ सफा करते हैं। जहाँ वो रावण ने भी कह दिया, जहाँ गाय और बामण कोई जग हुए वहां आग लगाओ, उबारो जल्दी बाड़ो, या समझे जग करे होम करे और बामण, अविद्योवा सविद्योवा ब्राह्मणो नित्रां गुरु, उनको मारा तादृशा हो रही है, भगवान कृपा करके बचाओ, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, बचाओ, महान हिंसा से, महान हत्या से, महान पापों से बचाओ, हे नाथ बचाओ, बचाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब तरह बचा दे, सब तरह से रक्षा करते, उमा राम समेत देवमान, तो भगवान के समान कोई नहीं है हित करने वाला, इस बात एक भगवान ही है महान हित करने वाला, प्रभु ही सबसे बढ़कर, भगत मेरे मुकुट मणि, किसकी ताकत ये बात कहते, राजा महाराजा धनी नहीं कह सकता, सर्वोपरि है वो कहते, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भागवत में आया है कि ब्राह्मणों के प्रतिकूल करे तो हाथ को मैं काटता हूँ, हाथ को, कितनी नेक्स्ट बात, उनका निरादर तिरस्कार। गीता प्रेस में पंडित रामधारण दत्त जी शास्त्री थे, जो अनुवाद किया महाभारत का सबका हिंदी में, वो कहते हम लड़का ले गए स्कूल में भर्ती करने के लिए, नहीं ब्राह्मण का नगर नहीं आता, ये तो मैत्रों के भगवानों के लिए अर्जुनों के लिए सीट तक खाली, ब्राह्मण नहीं भर्ती कर सकते, ये दशा हो, अमेरिकर हुआ उसने कहा ब्राह्मणों को ऐसा करो ऐसा करो, ब्राह्मणों के लिए मनाही किया, मैंने पढ़ाओ मत, मेरे मन में आया कि तेरे को पढ़ाए दशा ये हुई है, सच्ची बात, पड़ा होगा मनु को आग ले मनुष्य नीचे है ना धीरत्व ही शरत से रे वीरत्व नहीं उमंसती और नीचर रही और दीनत्व ही पद प्राप्त हो हीनत्व नहीं उमंसती। धीर शब्द है धीर उसका ऊपर का भाग काट दे तो वीर तो रह जाएगा ना। धीरत्व ही शरत से रे वीरत्व नहीं उमंसती वीर तो रह जाएगा और दीनत्व ही पद प्राप्त हो दीन हो या द्वारा एक पद प्राप्त हो तो हीन हो जाएगा। प्राप्ति पद प्राप्ति हो तो याद एक पद और क्या ना दी के तो एक लिखी रोटी एक लिखी रोला तो हीन हो जाएगा। दीनत्व ही पद प्राप्त हो हीनत्व नहीं बोल सकते और धीरत्व ही श्रेष्ठ है वीरत्व नहीं बोल सकते। बड़पन भलपन ऊंचपन हो जहां ही हो बड़पन भलपन ऊंचपन हो जहां ही हो ताटी ऊपर तीन खंड महल बंदे को ताटी रूप महल बनाओ तीन खंड में बनेगा ताटी बिचारी करेगी से बड़पन भलपन ऊंचपन हो जहां होता है वही होगा भाई हरे देव ये नहीं होता। दिन तो ही पद प्राप्त हुई न हुई हो जाता है पद की प्राप्ति हो जाए धीरे तो ही वीरत्व नहीं बोल सकते तो भगवान है सर्वोपरि उसका सहारा लो। बड़ से यहाँ बड़ होते है जो वामन भूल दंड तुलसी बड़ परतापते दंड गये ब्रह्मांड संत दास लकड़ी बड़ी बिन कुपल बिन पान बावन भगवान आए तो पलाश का दंड होता है ब्रह्मचारी के हाथ में ब्रह्मचारी बनकर गए बलि गए यहाँ तो हमारे हाथ में दंड कान तक दांग हो चाहिए अपने लाठी बड़ी कान तक पहुंचे थे तो इतनी थी बावन भगवान कान की तो ऊंचो है जहां हमारा बावन भगवान बढ़े तो साथ के साथ लाठी बढ़ गई बिन कुंबल बिन पास में कुंबल निकली पत्ता निकला पत्ता गई पता नहीं कुंबल नहीं बिन कुंबल बिन पात सूखी लग गई तो बड़ से बड़ होते गए बड़ों का सेवन करे तो बड़ा हो जाए आप ही ऐसे भगवान के चरणों में लग जाना तो बड़े हो जाते हैं। हरि भजन किए छोटा सब ते सब थी मोटा था जैसे हरि भजन किए भगवान का भजन किया तो छोटा भी मोटा हो जाए बड़े हो जाते हैं। भगवान में लगने से ध्रुव जी राजा की गोदी में बैठने लायक नहीं वे सिंहासन पर बैठे 36,000 वृक्ष माँ ने ये क्या छोटी माँ ने कि तुमने तुम्हारी माँ ने भजन नहीं किया इस बात से तुम्हारा निराश होता है रोजे के चति का भजन करूंगा लग गए भगवान खटमास माँ ही मिले साही असल पाही धाम है असल धाम मिल गया उनको समय लगी सत्य देश लग जाए राम जी में तो राम जी दूर थोड़ा घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर कपट तज चित से बचो तो सन्मुख हो जरूर वो इस कपट सब से दृढ़ भाव निर्मल मन जन सो मई जिसका मन निर्मल होता है भगवान को अच्छा लगता है प्यारा लगता है साफ होता है और गद्दी का कुत्ती का बच्चा अच्छा लगे सर होता है तो भगवान का बच्चा परिचय में प्यार बताओ बैर नहीं विरोध नहीं किसी नहीं संत होते आप देखो खुश संत ले गए हरिद्वार के कुंभ की बात है 75 क्षेत्र सम्मत की बात है विक्रम सम्मत 1976 की बात कुंभ का मेला था एक बाबा जी थे हमारे खूब हंसते रहते अब दूध लगोट लगाई अब दूध पंजाबी लोग कड़ा प्रसाद करते कड़ा प्रसाद हलवा बना करके और महाराज अर्पण बोलवा बोलते करा प्रसाद करे महाराज आपके ऐसा हमारा काम मुझे करा प्रसाद करे। तो ये बाबा जी जाते जो करा प्रसाद क्यों नहीं बोल रखा, अब शीरज आज बैठ करे वो शीर फिर उसको देखते थे तो शीर सब करा प्रसाद करा प्रसाद फिर लोग आते हंसते रहते मस्त होते रहे। कोई कसर आता है, कोई सेवा करता है, कोई नहीं करता है, पर वही थे संतों के दर्शन किए बिना दर्शन कर से पाप नष्ट होते हैं, आनंद आता है। साधु थे नागौर शिवराम दास जी नाम, नागौर में संत थे, हम गए दर्शन करने को मिलने के लिए। कभी बूढ़ा हो गया, माइया बेचारी वहां रसोई कुएं पर सेवा करे थी, दिला देवे पास में जगर्म कर दे, जैसे माँ बाप भी नहीं करते इतनी अपने घर में बूढ़ों की इतनी नहीं कर देती उनकी बना सेवा करे करते। वो बैठे गए क्या करा, जाओ तो चाली जो गोदी जाओ तो पढ़ जाओ, पढ़ जाओ तो चोट लग जाए जोर जोर से चोट लग रहा, कोई आनंद की बात आशक हूँ जाओ गिर जाओ गिर जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ चोट लग जाए चोट लग जाए आशक ये आनंद है हमारा संतों ऐसी बात है। खूब प्रसन्न कैसी बात है, ये सब क्या है, ये भगवान की कृपा है। भगवान के सन्मुख हो न सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही। पात का पानी में तो नहीं पीना चाहिए, गर्भपात करने वाले का बहुत पापी बताया है। यत पापम ब्रह्म हत्याया, सबसे जगह महापातक चार है ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या के समान जहाँ कहीं जगह गोघाती और ब्रह्म हत्या, ये जो विशेष लिखते हैं सबसे अधिक ब्रह्म हत्या की बात है। गर्भगृह वे जगह ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, और घर का पानी मत पियो भाई, किसी की माँ को कोई बीमारी हो जाए और गर्भ गिरा पड़े पड़े या गर्भपात करवाना पड़े तो उसके पुत्रों को माँ के रोटी खानी चाहिए नहीं। पुत्र कहाँ जाए सर, अब बेटे थे कहाँ जाए, तो खानी पड़ती है, पर तो भाई चीज बढ़िया नहीं है, नहीं खा तो कैसे करे कहाँ जाओ। बचो आप तो बचो, ऐसे ही मदरा पीने वाला संग करे नरकों में जावे, अभी पति पिए पिता बच्चे नारी मना करे नहीं बिल्कुल कट जाए, कहाँ जाए तो रह ही करे वहां संग करना ही पड़े। वो संग करना नहीं है, वे लड़के मात बांग रोटी खाओ तो रोटी खाने के लिए नहीं है, तो माँ है क्या कर? इस तरह से गुरु है माता है गोई है तो अपने से पूछनी है भाई, अब क्या करें, ऐसी हमारी बहना मिली है कि महाराज कितना ही को छोड़ते नहीं और फिर पीने फिर मारते हैं, मदे पियो मारे फिर स्त्री को अबला कहाँ जाए, ये मुश्किल है। ऐसी दिशा घर में हो रही है, ये बहना है ना इनमें इतनी सरलता है, ये साधु को तो मिल के नहीं गिनते। हम जोधपुर में पढ़ते थे तो रामाकृष्ण जी एक संत थे हमारे, वो भिक्षा लाया करते, शहर में से भिक्षा लाया करते तो हम भिक्षा पाते और पढ़ते, तो वो कहते थे हंसे आ करके कहते मेरे को तो मिल के नहीं गिनते, एक घर का दरवाजा ऐसे दिया हुआ था खोल कर मैं भीतर चला गया, वो स्नान करे थी भाई स्नान करती बोले मैं जो इनको मिल खा बाबा जी तो वो बोले कबाड़ तो मैंने की नहीं मिलती, मैं जाने कोई मैं निकाल दू, मैंने कोई पुरुष आ गया। अब साधु है ना, वो माँ बाप है, साधु वेश मात्र में तेरे महाराज सुने है तो महाराज है महाराजा सुनी वे अंग्रह से हमारे तो मैंने कहीं नहीं गिनते लोग नजर कोई मैंने कहा बाबा जी आगे ये तो माँ बाप है कोई बात बालक है महाराज ये भाव है महाराज बहनों में भाई मैं आजकल तो आजकल की छोरिया जटा त्रिजटा क्या करेगी परमात्मा जाने कैसी निकलेगी क्या करेगी त्रिजटा नाम राशि बहुत बड़ी अच्छी थी सीता माता को बड़ा धीरज देती थी वो समझे त्रिजटा नाम की राशि एक एक, एक और वो कहाँ मिलते रावण की पूरी में एक थी एक एक मानो बिरली थी ऐसा बिरला ऐसी थी वो। तो आजकल की छोरियां बड़ी तेज होती है ऐसी शिक्षा मिले क्या करे। अब जैसी शिक्षा मिले वैसे ही तो ना आचरण हुआ वैसे ही भाषा बोले। अब मेरे से कहो तुम अंग्रेजी बोलोगे उर्दू बोलोगे फारसी बोलो क्या बोला कहते मारेंगे तुम भाई मार दो दोस्त तेरी मर्जी हम तो बोल सकते थे। तो स्वभाव है स्वभाव तुम बहन माता का स्वभाव तो माँ का स्वभाव था माँ का। पांडवों के पांचों पुत्रों को सोते सोते के गला काट दिया द्रौपदी का बड़ा दुख हुआ क्या कहते उसको मारो भगवान ने कहा कैसे तो उसको मारना चाहिए। तो फिर भगा लिया भीम जी बेल से पकड़ कर ले आया तो इसको क्या करें भगवान कह रहे तेरे को मार देना चाहिए ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए महाराज आपकी अटपटी वाणी में तो समझते क्या करेंगे द्रौपदी को पूछो। द्रौपदी ने कहा तो जिसका बेटा मर जाए कितना दुख होता है मैं जानती हूँ तो गोद में दुख न पावे ऐसा बेटा मर जाएगा छोड़ दो। ये द्रौपदी कई नहीं पांच बेटों को मार दी जिसकी प्रति ये माताओं में कृपा होती स्नेह होता है कृपा होती मातृशक्ति है ना पालन करती है अन्नपूर्णा। अब इनमें भी क्रूर होने लग गई है क्या करें ऐसी घटना घटती है। तो भाई भगवान को याद करो अपने तो प्रभु को पुकारो हर हालत में अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम। कुछ भी कामना नहीं है हमारे कोई चाहना नहीं क्या करें भजन करो राम राम करो कुछ कामना नहीं भाई भजन करो। दूसरे तुम्हारे हमारे तो सब चाहिए लोग और परलोग और मोक्ष और भोग पदार्थ रुपया मान बड़ा सब चाहिए क्या करे कर सब चाहिए भजन करो भगवान का दूसरा कोई सब चीज नहीं दे सकता। तुम कहता तो हम तो भाई मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं करे भगवान भजन करो मुक्ति नाम बिन्ना सर्व सुख बैरा में तेज तपस्या माए भक्ति में प्रभुता गणी मुक्ति ज्ञान बिन्ना भगवान के नाम। तो अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति होगी भक्ति के सब अधिकारी सब चीज मिलती है एक भगवान का भजन करने से सब लोग और परलोक सब ठीक हो जाते हैं। इस वास्ते अपने तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम परम पुरुष का पूजन करो भक्ति योग से भक्ति योगे न से होते है मान तो अभ्य विचार भक्ति योग से होते स गुणान समितान ब्रह्म हो जाए कल्पते सब गुणों को अधिक मन जाए गुणातीत हो जाता है भगवान के भजन करने से। भागवत में चार चार आते हैं गीता में तीन सात्विक राजस तामस तीन आते हैं वहां पर तामस राजस सात्विक और गुणातीत भजवा भोजन होता है तामस हो राजस हो सात्विक होता है, निर्गुण मन निवेदित हम भगवान के अर्पण करते निर्गुण भोजन हो जाता है। बने तो सात्विक उपवास है, जंगल में सात्विक उपवास है और दूसरे संसार में राजस वास है, जहाँ मध्या मनुष्य बिकता हुआ तामस वास है, निर्गुण मन मंदिर है, मेरे मंदिर में निर्गुण वास है। भगवान कहते सगुण ही है, सगुण के पास निर्गुण है वो, उसको वैष्णव लोग दिव्य देश कहते हैं, जहाँ मंदिर होता है दिव्य देश है, ये गुणा में नहीं है, वो अतीत है। भगवान का पूजन भजन कीर्तन होता है, दर्शन होते हैं, भोग लगता है, गोष्ठी बजती है, बताए ठाकुर की गोष्ठी सुना दी आपने, गोष्ठी सुनाई नहीं, ठाकुर जी के भोग लगता है, वो भोग लगने के बाद में उसको प्रसाद देता है, उसको गोष्ठी कहते हैं, पंद्रह बीस पचास सौ आदमी भर जाए, इतना इतना भोजन में इतना इतना इतना पेट भर जा सको गोष्ठी, वैष्णव संतो गोष्ठी होती, प्रसाद ना हो तो गोष्ठी है, काफी काफी पेट भर जाए, थोड़े दिन में तो धाप जाए, तो प्रसाद भोजन बना बनाया भोजन दे रहा है ठाकुर जी को भोग लगा और बैठे सब को दे दिया जाए। वृंदावन में देखा है जो भोजन बनता है कड़ा का कड़ा है ठाकुर जी हाथ पर कर देते हैं, वही तुलसी लद्दाख और भोग लगाते हैं भगवान का, सब भोग है कुछ प्रसाद हो गया भगवान का। इस तरह से भगवान के भक्तों से आनंद होता है, भगवान और भगवान के भगत है जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, भगवान और भगवान के भगत बिना स्वार्थ बिना हेतु हित करने वाले होते हैं, बिना स्वार्थ हित हेतु रहित जग जुग उपकारी, दोनों जगत का उपकार करने बिना स्वार्थ, नहीं तो स्वार्थ बिन्त सकल जग माई, सुपने ऊपर ऊपर मार्ग नाई, सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ ना करे सब भी थी, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खो गए, अरे परमार्थ रो काम पड़े जब टुकमुक जो परमार्थ रो काम पड़े जब टुकमुक जो, अपने अपने स्वार्थ कारण सबको धन को हेतु रहते जग जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, जिन शहरों में गांवों में प्रांत में जो संत हुए हैं 100-200-500 वर्षों में, वे गांव और शहर और तरह के हैं, और 200-300 वर्षों में कोई संत नहीं गया है, आप जाकर देखो मंदिर नहीं, गांव है मंदिर नहीं, ठाकुर जी का झालक मिलती नहीं, शंख नहीं, भूत खड़ा है वो, ये प्रत्येक तीर्थ माता है, जहां जहां संत घूमे वहां देखो तो जनता विचित्र है, और जगह की अपेक्षा भीक्षणता देखे देखना भाव, तो भगवान के भक्त जाते हैं भगवान की कथा सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा तज्जो शरणादा स्व वर्ग वर्तमानी सिद्धार्थ भक्त अनुक्रमिष्यति। संत संग में भगवान की कथा चलती है, उसका सेवन करते श्रद्धार्थ भक्ति अनुक्रम से सब आ जाते हैं, सत्संग मिलता है, बड़ा सत्संग का दरिया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान और भगवान के भक्त, ये दो जीवन है महाराज, नहीं तो मौत है कुछ नहीं, ये पता ही नहीं क्या करना चाहिए, मार जानवर को मारो, मेरे मन में कि अब आज ये जानवरों को मारते हैं और बच्चों को क्या करते हैं इसका पता नहीं, भाई खा जाते होंगे, फिर चली कहूँ मारो, मारने में कौन है कि जैसे गायों का मारते हैं, जो भाई ब्राह्मण और साधु मिले भजन ध्यान करते हैं शुद्ध होते हैं, उनका मांस बढ़िया होता है, घास खाओ उनकी मदद, अन्न खाओ उनका मांस बढ़ गया। अन्न खाने वाले उन भजन ध्यान करने वाले वो नियम से रहते हैं ना, तो संतोष भी होते हैं तो उनका बढ़िया होता है, दशा हो जाए तो पास नहीं, क्यों बढ़िया मनुष्य होना चाहिए। मेरी धारणा है कि उनका खून विचित्र होता है, हर एक आदमी का खून और एक संत का खून और अच्छा होता है, निर्मल होता है, वृत्तियां निर्मल, भाव निर्मल, खाना पीना निर्मल, रहन सहन निर्मल, भगवान का चिंतन भाव निर्मल, तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए ना। तो अच्छा आकर देखेंगे लोग ये ठीक है, मान लीजिए राम राम।